तेरे बिना जीना लगे, तेरे बिना जीना लगे, नजरों में भी तू ही दिखे, तुम ना मिले रातों जगे, खामोश में सब कह गए हैं, जहां मिल गया जब जी।